Opo mina yanya mate kifalanga lokenga katelanga tamotara kingongo ay osegi yanaki. Kasi chegi na ngaye, azini na maya bolobo. Tose ngela yo, mesi ya bawa. Tosa mela yo, losa moya mili mumawa. Tola tela yo, pili ya bawa. Ye ye ye osana, bonne chance chéri. Toti kalika kabande kongo. Na tuli, na tuli te botu tu peli babe na zoto nanga esila kala. Loko la mwana kila libele ya mama. Na tuli te o, heritier. Ye ye ye ye osa, bonne chance chérie. Noti kalika kabande koko. Au revoir.